ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ احمد نورانی بات کر رہا ہوں. جی احمد نورانی صاحب فرمائیے. مجھے ریحان بھائی سے بات کرنی ہے. جی جی بات کیجیے ریحان بھائی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ریحان بھائی؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ہوں. ریحان بھائی ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی. جی جی کیجیے. تاجدار حرم. اچھا چلیں آج تو موقع شاید نہیں مل سکے گا, پھر کبھی انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ. منقبل. باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت. پہلے شعر میں ان کے لیے خوشخبری جو اہل بیت کی مدحا خواں ہیں, اور دوسرے مصرے میں جو دشمنان اہل بیت ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت, اور تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. اہل بیت کی شان کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, کیونکہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق, کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت. اور کس شقی کی ہے حکومت, ہائے کیا اندھیر ہے. کس شقی کی ہے حکومت, ہائے کیا اندھیر ہے. دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں, اور پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت. نہر فرات کا منظر بھی آپ نے یہاں پیش کیا ہے. نہر فرات قریب میں بہہ رہی ہے. اس نہر فرات سے مولانا حسن رضا خان سے فرما رہے ہیں کہ خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات. خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات. خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت. خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, کون سی بستی بسائی خاندان اہل بیت. اور آخری شعر کہ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے. گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے. جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خوان اہل بیت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو رخصت کریں گے تاکہ آپ نماز قائم کر لیں اور آپ بھی مختصراً پڑھیں تاکہ ہم سب لوگ بھی نماز پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد یہ ٹرانسمیشن ناظرین کرام جاری رہے گی. شکریہ ریحان بھائی، بہت بہت آپ کا، بڑی نہایت بڑی نہایت. میں ملتا ہوں ابھی آپ سے، آ رہے ہیں ہم لوگ بھی، ٹھیک ہے نا.